Skaffir í lag, já brosum í takt. Ég segi þér það, þjóttum að stað. Og já, vakna, vakna. Komið nú með mér, nýr dagur er hér. Það er svo margt að gera og sjá. Þú komin ert á stjá. Ég segi satt. Við hlaupum, dansum, hærist nú. Syngjum allir saman nú. Og já, vakna, vakna. Lít á þennan fallega dag. Vakna, vakna. Þetta kemur skapir í lag. Já, brosum í takt. Ég segi þetta, þjóttum af stað. Og já, vakna, vakna. Ekkert okkar veit hvað vor ævi löng. Tjó fýllum allt með dans og söng. Þennan fallega dag. Vakna, vakna. Þetta kemur skapin í lag. Já, brosum í takt. Ég segi þetta, þjóttum að stað. Og já, vakna.